Elmondtam a pszichiáternek, hogy éjjel-nappal a babaszókra gondolok. Mondta, hogy ez problémát okozhat a későbbi életében. No fucking shit! De semmi értelmeset nem tett. Növelte a szar antibiotikum dózisát. Már 2 óránként beveszem, sőt óránként kb. Elszülélegezhetném. Viszont az a helyzet, hogy hasszalad ugyanis.